ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، ای مسلمانان زمان دل چراغان بودیم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بودیم. زندگی بر کام ما بود، از قفس نامه نبود، از شجاعت در جهان شمشیر بران بودیم. زندگی بر کام ما بود، از قفس نامه نبود، از شجاعت در جهان شمشیر بران بودیم. روی دریا را همه رفتم و دریا آرام ما، یک کتاز دلدل قلیم ایمان بودیم. روی دریا را همه رفتم و دریا آرام ما، یک کتاز دلدل قلیم ایمان بودیم. ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشته ایم؟ ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم. ای مسلمانان چرا مقهور کافر گشته ایم؟ ما ز نسل حیدر و فاروق و عثمان بوده ایم. ما اگر امروز داریم در دل دیروزیان، فاتحان روم و مصر و ملک ایران بوده ایم. ما اگر امروز داریم در دل دیروزیان، فاتحان روم و مصر و ملک ایران بوده ایم. ای مسلمانان زمان دل چراغان بوده ایم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بوده ایم. از مسلمانی مسلمانان فقط نام بجاست، دل خوشم از این که از دهجت مسلمان بوده ایم. از مسلمانی مسلمانان فقط نام بجاست، دل خوشم از این که از دهجت مسلمان بوده ایم. ای مسلمانان خدا حکم جهادی داده است، بهر حکمش روزگار جان فدایان بوده ایم. ای مسلمانان خدا حکم جهادی داده است، بهر حکمش روزگار جان فدایان بوده ایم. از خدا خواهیم تا باز آرد آن عز قدیم، دیر بازی از برایش دیده گریان بوده ایم. ای مسلمانان زمان دل چراغان بوده ایم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بوده ایم. ای مسلمانان زمان دل چراغان بوده ایم، بلبلان خوشنوای کوچه باغان بوده ایم.